أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة الفاتحين مخكي اول مختصر خلاصہ د ټول قران کریم هغه دادا ټول قران کریم په اعتبار د فهم او د پوهې سره څلور حصے دي. ټول قران کریم په اعتبار د فهم او په سر اصلور حصے دے. اول حصہ د سورۃ الفاتحه نا سورۃ الانعام پورې دا. اول حصہ د فاتحه نا انعام پورې د دې خلاصې نچول او مقصد هغه دا دی چې خالق لکل شئن هو الله پیدا کوونکی د هر یو شي یو الله دی. خالق لکل شئن هو الله پیدا کوونکی د هر یو شي یو الله دی. دې اوله حصہ کې پنځه سورتونه دي. فاتحه، بقره، آل عمران، نساء او مائده. فاتحه نه مائده پورې دا پنځه سورتونه دي. دې اوله حصہ کې دویم حصہ د سورۃ الانعام نا تر سورۃ الکهف پورې. دویم حصہ د سورۃ الانعام نا سورۃ الکهف پورې. پدې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي نچوڑا خلاصہ لدي دوي من سيد آداء كي مربي لكل شيء إن هو الله تربیت کے ان کے دہر یوشیوں اللہ دے پختانوئی اجرہ جوڑو لسانی خپالل اگران دی اللہ وی ما مخلوقات پیدا کرو زوال رزق مورکو لیشم مربی لکل نسین ہوا اللہ تربیت کے ان کے دہر یوشی یو اللہ دے دولت سمجھ عبارت شروع کی اول آیات کی ہوئی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اور نیچے پمغدر مکبان نہیں سے زندہ سنو اِنَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَغَرْ پَنِزَ اللَّهِ رِزْقَ دَحَغِنَ اِنَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَغَرْ پَنِزَ اللَّهِ رِزْقَ دَحَغِنَ رزق ہو مخلوقات تا اللہ اور کئی ہاری ہو زندہ سر تا پتی دوے میں عیسیٰ کے دولت سورتوں نے دی دویم ایسا کے دول سورتوں نے دی انعام آراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل دول سورتوں نے دویم ایسا کے دریم ایسا دا سورت الکہف نا تر سورت سبا پوری دویم ایسا دا سورت الکہف نا سور سبا پوری دی دریم ایسے نچوڑا خلاصا اور مقصدی پر ای مسئلہ پر دی دریم ایسا کے دا ذکر کئی مبارک فی کل شئن ہو اللہ برکت اچھا ان کے پہاری او سیس کیو اللہ دے برکت اچھا ان کے پہاری او سیس کیو اللہ دے پتی درے مہیسا کی شپارت سورتوں نے دی درے مہیسا کی پارت سورتوں نے دی سورت الکہف مریم طہٰ انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان الف لام میم سجدہ او احزاب دا شپارت سورتوں نے پدی درے مہیسا کی دی سلور مہیسا دا سور سبانا آخرہ پوری دا سلور مہیسا دا سور سبانا آخرہ پوری دا پدی درے مہیسا کی مقصدی مسئلے دو ذکر کئی سلور مہیسا کی مقصدی مسئلے دو ذکر کئی یو نفیر شفاعت قہری کئی چا لانا سوک پر زور خلاصل نشی کولے نفر شفاعت قہری چا لانا سوک پر زور خلاصل نشی کولے او دویم احوال دا قیامت دویم مسئلہ احوال دا قیامت سلورم ایسا کی دو مسئلے ذکر کئی، یو نفی دا شفاعت قہری چی اللہ نسو پزور خلاصل نیسی کولے، او دویم احوال دا قیامت، دویم مسئلہ احوال دا قیامت. پدی سلورم ایسا کے یو اتیا سورتون دی اکاسی، دی سلورم ایسا کے اکاسی یو اتیا سورتون دی، دی سور سبانا اخیرہ پورے اس سلورم ایسا کے یو اتیا سورتون دی، اکاسی سبا فاتر یاسین صوافات صوازمر مومن حامیم سجدہ شورا زخرف دخان جاسیہ احقاب محمد فتح حجرات قاف زاریات تور نجم قمر رحمان واقعہ حدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمعہ منافقون تابن طلاق تحریم ملک قلم حاقہ علم نشرہ انشراح تین علق قدر بینہ زلزال آزیات طارعہ تکاثر عصر حمل فیل قریش معون کوثر کافرون نصر لاب اخلاص فلق اور ناس دائیہ وطیاں سورتنا پسلورم ایسا کیری، اول ایسا کی پنز سورتنا، دویم ایسا کی دول سورتنا، دویم ایسا کی اسپار سورتنا، اور سلورم ایسا کی اکاسی یا وطیا سورتنا. یا ٹول نا قرآن کریم ہو یو سلو او سوال سورتون دی، ٹول سورتون ایک سو چودہ یو سل سوال لستی. دا مختصر خلاصہ دا قرآن کریم سورت الفاتحہ دا اول سورت تڑمبے سورت الفاتحہ اول سورت تے پر ترتیب دا سورتن کی دا موجودہ ترتیب جدا دے اور دا نزول ترتیب دا جدا دے. سورت الفاتحہ دا اول سورت تے پر ترتیب دا سورتن کی اور پنزول کی پیزم نمبر سورت تے پس دا سورت مدثر نا نازل شہرے نزول کی پس دا سورت مدثر نا پیزم نمبر مونگا وصولو کے ویلیو چیزا ہر صورت نمخ کے پینزا خبری پی جاندل نا ضروری دی، ربط دا صورت، دعوی دا صورت، امتیازات دا صورت، تقسیم دا صورت او مشکلات دا صورت. دا صورت باتے نا مخ کی بل صورت نشتا نو دا دی ربطو ربط پزے باندھے منگا دا تقریم دا اڑان دیوالی وجہ ذکر کرو، دا اڑان دیوالی وجہ دا تقریم وجہ ذکر کرو. ربط وئی تلو تا کنی کولو تا چی مخی صورت سرا دری صورت رب اصره نو مخی صورت سنا نو دولان دیوالی واجب دا دی بیانو انشاءاللہ دا صورت مخی ولی روڑو دویم دعوار صورت دعوا مقصد تاوی ایم تاوی دری صورت دعوا سرا مقصد سرے درین امتیازات تا صورت امتیازات ڈسٹنکشن امتیاز تمیز تاوی جداوالی تاوی دری صورت کے کم ناسی خصوصیات تی کمی مسئلی دی چاہا پل صورت کی نبیانی دی سالورم تقسیم دا صورت ہو چی تا دبت ای تیرا صورت سو ایسو کے منقسم دے بس سو ایسو کے تقسیم دے نپا مطلب بانے ببیا پویدل اثانی اپنزم مشکلات دا صورت مشکلات پا دیلے آسرا چی کلا کلا دے یو لفظ مزداقات گنوی یو مفسر یو مزداق بیان کی بلبلو فدیل آسرا مشکلات ہوتے لکا موضوب و زوالین مفسرین دل تمانا کئی چی موضوبون علیہم موضوبون یہود زوالین من نسوارا نو داد دی الفاظو مانینی دی دائی مزداقات تی دا غضب اسباب قرآن کریم بیانی دا گمراہی دا زلالت اسباب بیانی آ اسباب آغا نخی چی پچا کیوی نا آتے نا مراد دے مفسر یا مزداق بیان کو چی داری مزداق فکم زمانہ کے آغا تفسیر لکلو نا آغا زمانہ کے دا غضب اسباب یہودو کی موجودو دا زلالت اسباب دا پا نسواراو کے موجود نو دیو جنا مفسر ماناو کا چنی مانا یہود او موضوب او زوالین نسوارا مخ کے دی صورت نمونہ مونگا ذکر کرو کہ دا صورت الفاتحے نمونہ سولی دیار لس نمون دی صورتا در سوره فاتحه دیار لس نمون دی گن نمونا دلالت کئی پزیاد فضیلت دی صورتا لکه یو سره دی داو گن شیبتو نوی آغا عالمم وی قاریم وی حافظم وی مفسرم بھی محدثم بھی دنیا تعلیمم کرے دین تعلیمم کرے بھی دا ٹول دا صفتو نہیں دارنگے گن نمونا گن صفتو نا دلالت کئی پا زیاد فضیلت اور زیاد غوروالی دی صورت حدیث شریف کے دری صورت دیر فضیلت راغلے در صورت الفاتحی دمر ربل صورت فضائل احادیثو کی نیدی راغلی صورت دری صورت راغلی تکہ دا صورت ہو دا خلاصاو نشور دیر قرآن کریم اول نم دیر دی فاتحة الكتاب فاتحة فاتحة و تذکر ہوئی قرآن کریم پہ کلاوی گی فتحا یفتا ہو کلاو لولوی قرآن کریم پہ دی صورت بانی کلاوی گی دو فاتحا و تذکر ہوئی دویم نم دے دی صورت ہو صورت السولات صورت السولات و تذکر ہوئی دا صورت پہ ہر یا منس کے لو سیکی گی اور اس کے پیز منزن دی اور پہے کے دو دیر رکعت تھی 32 پہاری اور رکعت کے دالو سے کی گی پہاری اور رکعت کے دالو سے کی گی ګورئ مخکې تاسو ما طریقه خو له ودی لیکلو ورڅنګه قران کریم شروع شو نو یو ځل بیا تا هغه دوباره ویم چې لیکل به تاسو څنګه کوئ تاسو بزان سره رف کاپی اوساتئ رف کاپی مخې سره با قران کې دا لیکل نه کوئ او بیا بازی دیکھے کہ قرآن کے لئے لکلو ضرورت راشی مشکل الفاظ یا تعیدات ناو ہم پا پین سر نہیں لکھئی آپ پا پینسل سر لکھئی چا بیا ورانی گی کل کل سرے غلط دیکھے لکلو کی معنی یو دیکھے اور بیا بل دیکھے کیوں لکھی یا کوئی نہیں تھی غلط ہو لکھی بچی آب بیا ربڑ کی گی ورانی گی پا قرآن کے کہ ضرورت راشی نو پینسل سر لکل کوئی رب کا پیوسا تی باہے کے دا سے خبری چاہتا لکل غارے ناغا سڑے بیا رب کا پی کیوں لکی بیا روستو جی کل اتاسو جا رب کا پی صفا کوئی دیتا مسودہ ہوئی کاغس تورول روستو جی بیا دا صفا کئی ناغی تا بیا مبیزہ ہوئی دا بیا روستو تاس صفا کوئی نا چه قرآن کی کم لکل پکاری ناما قرآن کی دین لکی او چه کم قرآن کی لکل نی پکار نو صفا کافی با بلا بیا واق لئی نایے که بدا صفا کوئی او دا زنانه دا خواری دی رکی دا لکانو نا دا سلونا نو جوانانو نا دا دی پا مقابلہ کے زنانه جی نای دی رکواری کئی کم لکل کو لکھ زمگا درسنا الحمدللہ پا سوننا پا زرگنو خلق دینا فائدہ واقعستا الحمدللہ دا اللہ احسان دے اللہ دے دا ماد گرد خدمت پا فل دربار کی قبول و منظور کی کہ چاہتا قبول نہیں کنو خلق دینا فائدہ واقعستا او مونگ با دا سپاتی شو نو اللہ نے راق پل دربار کی قبول و منظور کی اصل شیع قبول تیارا خلق دینا الحمدللہ دیر فائدہ وشتا پس سعوننا پزرگنو او دا سے زنانہ جی چی آغا قرآن کریم دیر خط طریقے سر ازدہ کرے آغا پا مختلف ہو زیونو کی درسونے کئی الحمدللہ اللہ دے داغی علم کی نورم برکت واتی او اللہ دے دے دین کا نورم واقلی انگو لدعا گانی کو صدا سری چی آغا منسر رابطہ کئی چی رابطہ کئی نارینا یا زنانا آئی درسو نا کئی چی منسر رابطہ کئی یو خدا ہے چی من خوشحالتو لکہ مقصد زمگا دا ہے چی دا اللہ کتاب قرآن کریم دا پا ملک کی خور چی و دنیا کی خور چی او ہر سڑے دا زدکی مقصد زمگا دا رے زمگا اکیرے پہ بانی سمی چی مضبوطی چی عمل زمگا سم چی چیسو کے اوری چی آغی ذہن کے دا آغی زدکی اللہ را قرآن ملغلہ روا چی عقیدہ دا آغی سم چی عمل دا آغی سم چی او بیا نور خلق و تدامخ کی اور سی دنیا سوارات و مقصد پاکی زمگا نشتا نو دیر زنانہ دا سیدی یو زنانہ دا آگی سالورم جماعت پاس کرے الحمدللہ قرآن دیر خز دکڑے دا کاتلنگ پا علاقہ کرا آگی تیر امگا درس کرا سمرا خبری کونو دا ٹولی لکلی دی دومرا پوری کلا بمگوی کہ اس تفریدہ منس کو مانتنا پس پنور سبکو دا الفاظ بچیم گا نا دا بیم لیکل یو لفظ تینا نینے پاتے شوئے پا علاقہ کے لوئے لوئے ملیان و اثر مناظری کری پردے نا خواہ خواہی پل کرے نا دا آئے دا ٹول دست لیکلے دے بلا پا لن خواڑ کے دا پاسے میں پاس کرے دا قرآن دست کئی بلا شاگردانی دیو سرا بلا پا ملکان در گئی کرا آئین پاسم پاس کردے دے او داغی شاگردان چیدی لس پینزل لس داغی دا شاگردانو درسونه دی اوزم آغای درس تناستی رابطه کئی دری سلویخ جنگای پا درس کی ناستی دی سهر و ماخام باقیده لکی دا رابطه کئی جسوک رابطه کئی داغی منگا تربیت کو داغی رهنمائی کو او دعاگان ورته کو او چې کوم رابطه نه کوي نو آی دار چې بیا خپل طبیعت باندې لګیا وي موږ دې خبرې ګنا غړومبه کې زنانه درسونه کوي په څونو جنہ کوي کینی وځه دا چې ګانو دیونو کې د سړو درسونه کینی نو سړی له باندې پدې کې کمزوري دي زنانه پدې کې تکړه دي زنانه دي نای په دې کې لګي تکړه دي سره سره ناتې مسله ځکی نو په خځه باندې زور نه شي کولای الان کې سره سره نو هغه د کور مشر وي او سره لریم اوی کور کې زور ځکه چې د کور مشر دي نو خځه وي سره سهار د کور اوږي بیا ما خام راځي او خځه دې کله په مسله باندې پوي شي نه بیا خاون په سیم خیال کوي بہار دې ریسه کوي نو اور پسې خیال کوي سړی خدي پسې خیال نه کوي چې زه د کور نه ساروز منو لاسه کوي او خدای چې سمچي نو بیا سړی پسې دوربین لګولې او سړی پسې ګوري چې ریسه کوي بچو پسې خیال کوي کم کور کې چې زنانا سمي په مسله باندې کوي نا کور د جنت یو نمونه ای دنیا کې پای کې جنگ جګړه نه آغا زنانا آغا مور آغا خویان دی آغا خد آغا خیال کئی کور کئی هر ذره هر جنه هر یو فرد هر یو ممبر دا کور منزل پا سی پتھیم دا کور نظام سی روانی آغا دیر در سنه دی الحمدللہ دیر خلقو دا دینا فائدہ واقستا اللہ دی دعا خلق و ذرکی دا قرآن ملغلر واسی دا چاہ قرآن سر مینه وی شوک وی زگر جی مینه و شوک نی نو اللہ وطا دا قرآن فاهم و پویا نور کئی یا جی کل دا قرآن سر مینه وی شوک وی هر یو کار سر آج چستا مینه وی او اللہ نا دیو گستا نو اللہ در کئی او اللہ نا چی سوالو کی نا سوال غرزی نا خام خاص سوال قبلی گی دائیو دا اللہ غد میروانی دا چی بندتی نا او غواری نو داغ سوال اللہ قبلی او بلا دا خبر دا چی غصہ کی گیم نا بندتی نا چی غواری یو دل بدر کی بیا بدر کی نمی غصہ بچی رتا یارو اخترانا غواری او بندتی نا اللہ نا چی نو غواری نو اللہ غصہ کی گی اللہ یغضبو ان ترکتا سواله و بني آدم یغضب حين يسألو اللہ نا چی نغوانی نو اللہ غصہ کیگی بندہ نا چی غوانی نو بندہ غصہ کیگی اللہ صبر مہربان بادشاہ دے کہ بندہ تی نغوانی نو اللہ خوشحالی گی بلدائی اوغت احسان دے اللہ کہ اللہ نغوانی نو اللہ سوال خامخا قبلی دنیا کې کده انسان پکې فائدہ وی نو دنیا کې وای په قبول کی ډایریک یا ان ډایریک او که دنیا کې پکې ده تو فائدہ نه وی نو لجم کیږي قیامت کې بداغي بدلی بیا ور کوي خو بے ځای نه دی الله نظر او اصل نا خامخا قبلی دنیا کې قبلې او یا بیا آخرت کې لاغي بدلی ور کوي نو الله سوال نو ور دی اللہ سمرہ مہربان بادشاہ دے نو دویم نم دا سورت تو سورت و سوالا تو دا مل سورت تو دا مانزل سورت تو ہر یو مل کیوئے لکی گی درہم آن دا دی نم دے سورت الحمد سورت الحمد سورت الحمد و تذکر ہوئی د دې سورته اول کې دا الله حمد و ثنا دي اول سورته کې دا الله پیژنونه یا پنځه صفات ذکر کړی دي. الله رب، رحمان، رحیم، مالک. اول د صورت کې دا الله پنځه نمونه یا پنځه صفات ذکر کړی دي. سلورم نمو د سورۃ الفاتحه اساس القرآن، اساس القرآن الف سین الف بیا سین، اساس القرآن اساس بنیاد دوی دارا دا سورۃ بنیاد دے دو قرآن کریم. مطلب دا چې بری سورۃ کې زیاد کوشش وکړی شي نو قرآن کریم وته بیا آسان شي. زګر دې سورۃ کې دا کې بنیادی مسائل دي. دیو جنا همون دې سورۃ کې لږ زیات تفصیل کوم چې بنیادونه مضبوط شي. آبادی چې دنیا کې سره کوي بنیادونو کې سیخ او سیمنټ زیات واته او بنیادونه زمکه کې وکني چې لاندې نه روچت شي. نو بیا برکه ورساکه تیوي نو بیا په باندې دیوالونه پاخو وي او کوس کینی نو کچت دیوالونه کووي. بنیادونه مضبوط روچتی. نو سورۃ الفاتحه دا بنیاد دی، اساس القرآن دا قرآن بنیاد دی. نو مونږ دې باندې لونه تفصیل نسبتا زیات کو چې بنیادونه دې مضبوط شي. پنځم نومو د دې سورۃ ته سورۃ الشافیہ، سورۃ الشافیہ شافیہ ته څه وایي چې بری سورۃ کې دا ټول بیمارو کا روحانی بیماری دي او کاغا جسمانی بیماری دي نو دا غي شفا را بده کې دې سورۃ ته سورۃ الشفا وایي. زګری صورت کې د روحانی بیمارو شفا ده او د بدنی بیمارو شفا هم ده پکې. دا قران دا سبق وایا او په سړي باندې چوف کا نو په دې کې اثر شتا. په دې باندې دیوبان کې یو ځلې دا حکیمانو خپلو کې مکالمه رااله او خپلو کې هغه مختلف تو دیوبند کې چې کله علماو کار شروع کو نو هغه دې کې بیماری کمې وي. نو یو حکیم وایي چېرې دا مولیان راغله او دې قرآن شروع کو نو دمونه په خلکو باندې اچي نو خلک اوس بیماران کېږي نه او زمونږ دکانداری چې نو هغه ته نقصان ورسېږي. نو بل حکیم وته وایي بل ډاکټر چې دا خو خبرې ما په دې کې څه اثر دی دا و تاسې خبره کې نو هغه ولا نور څه خبره ونه کا و چې هغه دې دې کې اثر نشتا. نو هغه کوم حکیم ډاکټر چې دې دې کې اثر دی نو ته شروع شو مخې سره ستا مور او ستا خور او ستا داسې او ستا داسې او ستا داسې کنزل او وینا بدې ردې غلط پکې ورته شروع کړو چې یو منټ تېر شو نو د هغه دا رنګ تک سور شو داسې ځکه بدې ردې ورته وې. نه حکیم ډاکټر ورته وایي وایي زما دا خبرې چې دا کمې ما وکړي څونه بېکاره خبرې څونه ګنده خبرې او تا باندې اثر وکړو که نه تی کم دی له ورسول ستا ټیمپریچر کم دی له ورسول. نو دا قرآن نخرې خبرې نه کې به اثر نه زما دې ګنده خبرو کې اثر وو چې تی لیونه کې او د الله کتاب کې به اثر نه وي. دیو جنا دا دیتا د شفا صورت وایي. په دې کې شفا ده، شفا د روحاني بیمارو او دا ظاهری بدنی بیمارو. یو عالم دی هغه یو کتاب لیکل دی دا هرې بیماری علاج یې په قرآن او حدیث سره په دمونو سره کولی دی چې د دې بیماری علاج کې دی دا دی د دې بیماری علاج دا دی. یو بیماری دا بلډ پریشر دا عام دا دا تکلیف عام وی خلکو دا دا بلډ پریشر د بیماری علاج دی لیکل دی نای د صورت رام دو آیاتونه لیکلی آیت نمبر 2829 چې هر فرض مونږ پکې دا وای نو بلډ پریشر با ستاسو الله خکې هر فرض مونږ پکې دا دو آیاتونه د سورې رات 2829 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب دا دو آیاتونه وی چې هر یو مونږ پسې وې نو بلډ پریشر باندې الله سم اطمینان وې دا الله به ذکر الله تطمئن القلوب خبردار په کتاب دا الله مضبوطی کې زړونه اول پری خلو کی یو بیماری دا چی دی سحر کئی جادو کئی زکا خل دی اکثر ازگاری کم کور کی تی بیدنی وی آن کور کی لانجی زیادی وی بیماری زیادی وی مصیبتون زیادی جنگ جگر زیادی وی یو بلوانے لگیا وی یو بلتا بدر دی اغرس پکوئی و یو بلوانے تاویدون کئی سحر کئی جادو کئی کوڑ کئی بد حالی وی ناکسر خدو که دا مرزون زیادی خدی ازگاری دیو جنه چه خدی آئی دی پا قد قرآن پا درسون بانی مسکوله که پا قرآن نی مسکوله که ایو ٹیم پیبل دیو تا جور کو نو دی لیو ٹیم نمیلاوی گرم بلا تا دی لیو ٹیم نمیلاوی زکا سال سری کارون توزی دکان تا دفتر تا نوکره تا دکانداره تا زمیداره تا تجارت تا خدی ازگاری نکی دی دا غنی چی نبیا لگیاوی یو بلپس خبری کئی خدو سر ٹیم دیروی دیو جنا کمکور که چی خد سمی چی قرآن و سنت دکی دین دکی نوی انقلاب راولی سر ٹیم دیروی سلو سر ٹیم کمی نو اکثر سحر او جادو کیو کی کوڑی منتری نار اکرانو تلاشی یہ روئی ایک سیانے میں کہ ڈسپلین میں کو ٹول عرض صفا دی خوئی بس بیماری میں جوڑی گی نا پر بریزوں میں سے چلی اب اٹھا پروتی بسا نو جادو و سحر معلومون خداغی نسی کے لیے آنکھو علم غیب دے علم غیب یا اللہ تلے نبی علیہ السلام تا اللہ واہی کرے وہاں کیا یہودوں نے خد پہ باندے جادو کرے ہو نو وحی بانی وطا اللہ ویلی جبرائیل علیہ السلام راغلیو یہودوں نے خدش وطا دعوت کرو روڑھائی کی وطا زار چولیو پا وحی سر وطا اللہ ویلی اور علاجی بیادانی چی اثرات آخ کیا رسی نو دا آخری دو سورتونا دو نا دا آخری دری سورتونا قل ہوا اللہ وحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دری سورتونا دا چوے او دا پی جب کے داغی اثر ختمی گی او آیت الکرسی آگا چھوے داغی اثر او آ ختمی گی او دا سحر اثر چھے ختمو الگواری نو آگے دا پارا بیا قرآن کریمو سورتو نخولی دا پی بانے ہو آیا نو در سحر اثرات کی دینا ختمی سورہ فاتحہ پہ ہوایا دا پیچوف کا در سورہ بقری ابتدائی پنزہ یتنا الف لام میم نا مفلحون پوری او وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدَ در سورہ بقری آیت 163 او آیت الکرسی او در سورہ بقری آخری روکو للہ ما فی السماوات والارض اور سورہ آل عمران دویم روکو کې شهید الله انه لا اله الا هو اتلسم آیات دانګه سورې آرام اخري آیات ان ربکم الله الذی د سورې مؤمنون آخر کې فتعال الله الملك الحق او سورې صافات اول شروع کې ها سورې صافات اولنی آیاتونه دا اولنا دارنگی دا سور صافات اول روکو دا سور حشر آخری دری آیاتونا او دا سور جنو دا آیات وانو تالا جد ربنا متخذ صاحبتاں ولا ولدا وانو کانا یقول سفیرنا علاللہ شدر دا دو آیاتونا او دا آخری دری سورتنا قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا چې وی په بیمار باندې ریچوف کو دې سره د سحر اثرات ختمي روحاني علاج پکې بدني علاج پکې دې د وی سورتو شفا دانګي ها عالم دې کتاب لیکلې ده پای کې د قران آیاتونو سره او احادیثو سره دا هری بیماری علاج کولی دا هری بیماری و زمونگ دا خلقو یقین و اعتماد پا اسباب بانی راغ لیدی دینمو او یقین لدی سیر دی دا پدی بانی پیسیم نلگی دا اللہ کتاب دا شفا کتاب دی او دا صورت دا شفا صورت دی دا دا صورت شافیه ہوئی شپاگم نمو صورت الکافیہ کافیہ و تذکر ہوئی چی کافی دے پا مزامینو کی دا صورت آو کافی دے پا مزامینو کی یا مطلب دا چی دا صورت تزدکو بنیادون دے مضبوط کیو نو دا بنیادون مضبوطول را پارا دا صورت کافی دے چا چی دا صورت پا مطلب زان نی پوئے کرے نو دا غا عقیدہ مضبوط نی داغا عقیدہ مضبوط نی او اکثر بیا پا شرکیاتو کے مبتلا وی دیو جنف اللہ دا سے خلق اللہ زورن اور کئی رسن اور کئی چی رضی صورت پا مطلب بانے نپوئی گی فویل للمصلین اللذین هم صلاتهم ساہون صورت الماعون کے آخری لس صورتن کے حلاکت آغا خلق اللہ را فویل للمصلین وصلاکت من گزار لرو الذین آها من گزار هم صلاتهم ساہون کی دمان در حقیقت ننا خبر دی کبری صورت دیدان پوئی کر اولی شرک پدی نکولو ننمونگ منزنم کو او شرکیاتم کو منزم کو پا منز کے کہ نور نفلونا سرے نکی او پینزو آراو تا منز کئی نو دو دیر سرکات دی پینزو آرو منزنو کے پہاری اور اکات کے لا سور فاتحہ دے لکی گی او دار اٹول قرآن نچول خلاصہ و مقصد دے و چید دے پا مطلب نو کوئی گی نو منز کئی او شیخ بابا و ادباد زموار دا کی دے وی فلانے بابا دا دی زموانے فلانے دا دی زموانے فلانے دا دی زموانے منزم کئی او کی دے ہم دا گئی نا منز ور بیاسا فائدہ ور کئی سرد من با جہنم تزی دکا عقیدہ کے شرک تے عمل کے شرک تے دا اللہ نبغی دا مخلوق پنم بانے نظر نیاز منق تے شکرانی ورکی نو اول ابی آمون بسو فیدہ ہوگی پدی صورت بانے دان پوئی کرے گی نو دیتا حصورت القاسیہ و تذکہ ہوئی وام نمان ندی صورتا صورت الواقیہ واقیہ و علف دوٹک و لقاف او یا سورة الواقعہ واقعہ بشکون کے سورت ہو مطلب دا چیدری سورت ہو و مطلب دے دان پوئے کو مطلب دا چیدری دے دان پوئے کو نو دا توحید عقیدہ با زدہ کے عقیدہ با دے مضبوط شی او دا جہنم دا اور نا بدی بچ کی واقعہ و تذکر ہوئی جہنم نہ والی بچ کی جائے صورت ہو اتم نم ندی صورت ہو صورت الرقیہ رے دوٹک والا قاف او یا رقیہ صورت الرقیہ رقیہ وہ ایک دم تھا دم صورت تھے دا چلے اوئے او دا دے چوب کو نبذے کہ اللہ شفا چاہی او یواز مومنان باننا دے کے کمال دارے اللہ سمرا مہربان بادشاہ دے کہ پا کافر باننے دے دا دم کو دا دے چوب کو نپاغ باننے اولم اللہ شفا ورکے لکہ حدیث دا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں مار کی چلی باندھی دم اچو دو دس ردی اور باندھے لوس ہو اور آ کافر پہ اللہ شفا اور کرے والا نہم سورت ہو نہم نم ندی سورت ہو سورت الکنز ہو سورت الکنز خزانہ کنز و تصے کے ہوئی سیدا سورت ہو دار علوم و خزانہ را دا صورت ہو دا علوم و خزانہ دا زگوتا صورت الکنز ہوئی لسم نمو دا دی صورت ہو صورت تعلیم المسئلہ تعلیم المسئلہ دی صورت کی دا سوال پولو طریقہ خی دی صورت کی دا سوال پولو طریقہ خی کیا اللہ نے وہ سوال سنگ رکے اول بدا اللہ تعریفو کی لیکن اول کی دا اللہ پینزو تعریفو ندی پینزو نمو ندی اللہ رب رحمان رحیم مالک دا اللہ پینزو نمو ندی دا اللہ تعریفو کی بیاو تزان عجدو گنی ایاک نعبدو ایاک نستعین او بیاو تین سوالو کی اہدنا صراط المستقیم اے دین صراط المستقیم یا دین سوالو کی اول بدا اللہ تعریفو کی بیا بولا جانا جدو گنی بیا دین سوالو کی لکہ دنیا کی چیزے چانا سوال کی قرض پیسے تے گواڑی نو آپ کما طریقہ بانے گواڑی پدے طریقہ گواڑی چی اول اللہ چی اول ناغا خیر خیریت تبوس کی جیتی تاسو خی صحت مخرے بچی مخری کور کے خیر دے داغا تب تسلیو کی خیر خیریت معلوم کی نبیا وتا خپل حاجت و طبیعہ پیش کی چیر جی تکلیف کے مبتلا ماں لاس میں تنگ دے کور کے سستانہ درکنے لگی بیا وتا غلطے ون ویر جی کہ حضور روپے مقرر ذرا کے نو نظری دنیا و تسنگا خچل وردی اور چی اللہ نا واری وی اللہ مالا دا شیرا کا اللہ مالا دارا کا دا غسطل چل نوردی بندانا چی واری ناری خچل دردی کہ دے بندہ تا تو ورچ و قرص پیچے تے واری اور تنبیر والاوٹا کے اٹھلائے ہوئے دے روزی اور مخی ذرا ہوتا ہے شاہ بالا کا شاہ بھائی حضور پیرا کے کرزلہ شاہ بھائی بکار میری ذر کوا نہ بدر کیا وہ اجازت ہی ہونے دے نتے جی بندن سوال کے بندن کرس پیسے والے ناغی چل دے تدرزی اور چی اللہ نہ والے ناغی چل دے نہیں ذکرے نہ دے قرآن کی خیلی دے ذکرہ چی تے جیسا وما تراکا نہ جی دے سوال کے دے سوال قبلو دے سوال کولو طریقہ دا چی اللہ نہ بسنگا سوال کے اول خدا نے چی تو سنیک عملو کی اخبل نیک عمل اللہ توسیلہ کے کہ اللہ دا عمل میں تار بھاروں کو آزما دا چاروں کے بیا جی کل تو دعا کے چراغی آداب بھی اس طاقے تک حرام نہیں بھی اور دا آداب ہو دلان دی بیا دعا کے دا دعا نا اول مخ کی درود شریف ہوئے روسو دی درود شریف ہوئے قبلے تا مخ کے ماندے کے جسنگ کینے چدا سے پا تہی یا پشکل کی کینے اور پا ادب سر اللہ سچت کے اول اللہ حمد و ثنا ہوئے بیا درود شریف ہوئے ارے نمک کے سعملو کی تو درکات نفلو کی دا قرآن تلاوتو کی او یا بیا که پیشمنی مالوی پیشمنی کیموی نایے که بیا نوری دعا گانی قبلی گی دا دول سرطون پوروی او دا اللہ نا سوالو کی نو اللہ بری بیا سوال قبول کی نو پدی صورت کی رتا دا سوال طریقہ خی چی اللہ نا بسنگا سوال کے اول بدا اللہ تعریفو کی بیا بولزان عجدو گنی بیا وطن سوالو کی یو لسم نمو ام الكتاب ندی صورت نم ام الكتاب یا ام القرآن ام راولنڈون کے ام راولنڈون کی دوئی ام القرآن اور دی صورت تا ام الكتاب دکوئی چی ٹول دا قرآن ٹول مزامین دا ہونڈائی ام الكتاب راوندول حکم کور کے چھے مور جو اندائی وی نا ٹول بچی آگے ترا ہونڈی گی چرگا چیوی نو چرگی تا ٹول بچی راون چھے وزر اللہ لی مور جو کم دیکھوی کم کور کے جو اندائی وی بچی ٹول آگے لرا ہونڈی گی او کہ مور نی ناگا بچی بیا تس نس اب یعنی را ہونڈی گی سورہ فاتحہ چیزا ندا دیتا ام الكتاب ہوئی طول مضامین دیتا را ہونڈی گی قرآن کریم کی آتا مضامین بیانی گی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم آداب اصول کی منگویلی سلو رو آیت اصول اربع ہوئی اور سلور تا ممیدات ہوئی اگر آتو آرو مضامین تا اشارہ پدی صورت کے نو ام الكتاب و تذکر ہوئی کہ دول مضامین دے ترا ہونڈی گی دول اسم نمو تا دی صورت ہو صورت الوافیہ وافیہ و تذکر ہوئی پورا دے نا صورت پورا دے یعنی منز کے منز کی پورا دے لیشی مانزک جا صورت پورا ہوئے نمگرے بنوے درے قائم مقام بل صورت نیچی کے دے ذکر دے کہ اصول محمدی یا پورا دے پہ اعتبار دا مضامینو نصورت الوافیہ و تذکر ہوئی دیار لسم نمو درے صورت ہو سب المسانی سب المسانی ہوا یا تنے دی بیا بیا بیانی گی خوزل پہ نتنگی گی سم رہے تھی بیا بیا بیانی نو سرے پہ خوشحالی گی بیا بیا بیا بیا چوے نو سرے پہ خوشحالی گی اور تنگی گی بیباننا مومنان مسلمانان آغی چپا خبت پوچھ نزال قرآن ندی تلاوت کی اور ترمر کا پوری کی وہ تنگی گی بیباننا نو دا دیار دس نمونہ دس سورے فاتحے دا قرآن شروع کولو نمخ کی اکالا سرے تلاوت کی ناغی نمخ کی کلمہ ہوئی اعوذ باللہ او بسم اللہ اعوذ باللہ و بسم اللہ ہوئی دا سنت طریقہ دا ذکا اللہ ہوئی جتا سکلا قرآن شروع کوئی نتاسو دا کلمہ نا شروع کوئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَوْ كَلَا تِلُلِتُ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُفَنَا غَرَفَ أَلَّا سَرَو حَتِ قُرْآنَ لُلِي نُفَنَا غَرَفَ دَ شَيْطَانَ اللہ سرا دیکھنا شیطان دے من کئی دے من کول کئی نو اللہ تبیات کے اللہ نے دے یری گی اللہ تبیات کے وَإِذَا قَنَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نو اعوذ باللہ وینا چیزا مخیرہ سنتی اعوذ بالله بسم الله و اعوذ هرز و تفصیل کیو بیا ان شاء الله اعوذ تعوذ اعوذ سمانلا ذچانا پناہ غسل ذچانا پناہ غسل او اغه پوری انختل لکه ما شوم بچو یی نمور بویون خلی کی مرشی او آغی بانی پنا اونی سی نو آوز تاوز دیدوی چیتا چا بانی پنا غواری آغا پوری اون خلی او پاغبانی پنا غواری لکل سوری بقره کی آیت نمبر 27 کی وی کلتی موسیٰ علیہ السلام آئی قوم تاوی جتا سو غوال آلکی نو قوم وطایت پا ام پوری ٹھوکی کے موسیٰ علیہ السلام وطوی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اعوذ باللہ پناہ ورم پا اللہ سراؤ اندنی قبرنا اکونا چی شماز من الجاہلین دنا پوہنا دانگی سورت الفلق آخری دو سورتوں نے دیلی آخری سورت نے یومک کی سورت الفلق بھائی کہیں قل اعوذ برب الفلق ویعذ پناہ ورما پرب دسلون کی لسابا سور مریم سپاسم سپارا اتلسم آیات کی ہوئی آیت اٹھارا انی اعوذ بالرحمن زپناہ ورما پمیرمان ما شاہ سارا بی بی مریم تکلا جبرائیل علیہ السلام وطا پشکل دسڑی رالو نو بی بی مریم وطوئی اعوذ باللہ اینی اعوذ بالرحمن یقینن پنا غارما پمیرمان ما شا ساراو زپنا غارما پمیرمان ما شا ساراو بی بی مریم کرتی عیسیٰ علیہ السلام آتے داکی دو جبرائیل علیہ السلام او تپشکل دے سڑی رالو نو بی بی مریم وطوئی سوری مریم آتا اللہ سمیان کیا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنتا تقییا ویلا بی بی مریم یقین از پناہ غارم پا میرا بان مرشا سارا ان کنتا تقییا اگر جیتا پریزگارا تو پریزگاری خدا اللہ بانی پناہ غارم دادم علیہ السلام نراواق نہ تر قیامت پوری چی سمرہ اولاد دادم علیہ السلام دے اول نمبر دشمن حضر شیطان دے لکہ جاغد اللہ دربار کی قسم خوڑ لے ہو چی زبا ستارا بندگان ستا دین تبین پر ایک دماغ سورہ حجر سوال اسمان جی پارا آت نمبر 39 یوکم سالی اختم کی شیطان آغا بیان ذکر کئی وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَوْخَامَ خَاو شیطان اللہ دوئی سوال اللہ سمجھ پا سورہ حجر آیت 39 قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيَتَنِي لَوْ زَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْنِ وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عِمَانَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ وَالشَّيْطَانُ رب و رب آزما بما اغوینتنی و سواب رائے چی پریشان کورتا ما لراؤ لو زینن لهم خامقا خیلتا کم بنیتا فلانی فزمک کے آناکار عملنا و لعوینہم او خامقا کمنا کم بنیتا اجمعین تولو اللہ عبادک منهم المخلصین مگر بندگاستان دیناو مخلصین خالص کری چوی ستا بندگان دعو بلارکو ما دانگی سور اعراف کمنا شیطان آغا قول ذکر کئی شپارہ سمیات کی اتم سپارہ سورة الاعراف ہو آیت 16 شیطان اللہ توی دگر جنت نروکو قالم فبما غویتنی لاقدن لهم صراطك المستقيم وين شيطان فسفزاو دا تبرشان كورتا مالناو خاما خاكي نما دينتاو تا پلارن اراكي بیا تی ثم لحات انم بیا وخاما قرات کوم دایتا مین بین ایدی مو کی طرف دینا و من قلب مرو تو طرف دینا وان ایمان مو کی طرف دینا وان سما الیما دگر طرف دینا ولا تجن اکثرهم شاکرین او بن ممتا زیاد دینا شکر گزارا زیاد خلق با شکر گزار دی زیاد پستانا فرمانی ولان تجدو اکثرهم شاکرین او زیاد دینا او بن ممتا زیاد دینا شکر گزارا نا اللہو ایدو شیطانا گمان خوریشتیا چو سوری سبا دو اسمان سپارا سلام آیات کی اللہ ہوئی کہ شیطان تم گمان کرا خوریشتیا چو ٹول خلق ور پس روان چو ولقد صدق عليهم ابليس ظنوا فتبعوه الا فريقا من المؤمنين سوره سبا دشتم سپارا شرم ایت ولقد صدق عليهم ابليس ظنوا ابدا کی داری چامن تلو بدای باندې ابليس شیطان ظنوا قل گمان فتبعوه واستمداری کو نی بیا تو خلقن شیطان إلا فريقا من المؤمنين مگر اوڑل المؤمنانو لکلت نہ پاتی جنو کو ٹول ور پس روان تے شیطان او گمان اخری کیا شو دارنگ نہ شیطان سورہ اعراف کے ایت 27 کی ہوئی وشتم کے دتا اللہ دے پیار تور گئی اللہ ہوئی یا بنی آدم لا یمتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزعو عنہما لباسہما لوریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہما یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطانو گن کے وان چیتا سلا شیطان کما اخرج ابویکم لگا سنگا چین او کلی امور او پلار ساسو من الجنت ان جنتنا ینزعو انہما کیویسی ریدر دوارونا لباس اوما جامیر جنت لباس نورانیتا لیوری اوما سو آتے اما دیر بات یکاسی جی دوارو تبیجتی اقفلاو انہو یکن اللہ شیطان یرا کم بینی تاسولاو ہوا دے او قبیلو ہوا دلا دلا تبر دلاو من حیث لا ترونہم دا سے طرف دا چنیوی نہیں تاسو دی لراو شیطان اللہ وی دیتا سوی نی او تاسو دی نیوی نہیں نبیا اللہ چیرینو اللہ ندی یری گی دا شیطان دیر اللہ نیری گی دا بل چاننی یری گی اکا دیکھ پل ہوئی سورے انفالو گو رہی شیطان وی دا اللہ نیری گما دا بل چانا دے نیری یو دا اللہ نیری گی لسم جبارا سورہ انفال آت ارتالیس اتسل اختم کے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِمَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وقال اني بريء منكم شيطان ذکر فرشتیو لیدی وقال نو شیطان اني بريء منكم یقینا ذمہ دار من تا سنو اني ارا یقینا ذینما ما لقد فرتو لا ترون چنی نہیں تاسو اني اخاف الله یقینا جنے گمدا اللہ نو شیطان وی انی اخاف اللہ یقینا زیرے گمد اللہ نا ولی واللہ شدید العقاب اولا سفت دابر کن کے دے نو شیطان دا اللہ نیری دیوی زبن چاہن نیرے گما دانگی سوری حشر کم وی شیطان دا شیطان بیان سوری حشر کم شپارا سم آیات کے ذکر کئی اتو اسم اسی پارا سوری حشر آس سولا اکم ازلی شیطانی اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین کما سلی شیطانی نشاد دوستی دری پشاند شیطان نے اس قال للانسان اکبر کلا چی الانسان تا دی شیطان کفر کاؤ فلما کفراؤ ہر کلا چی کفر کو قال اوے شیطان انی بری امین کے کنن زمین دار مادستانو انی اخاف اللہ یقنن زیر اگمد اللہ نا شیطان وی انی اخاف اللہ رب العالمین یقنن زیر اگمد اللہ نا کہ رب دا مخلوقات ہو دے نکل اللہ نے رینو اللہ تیبی آیات کا دا اللہ نو متاقل دیو جن تیاد الکرسی لسیفی ایت الکرسی کہ دا اللہ نمونے دی اتا ولسو کل پہ اعتبار دا اسم زمین سرا او کل پہ اعتبار دا اسم ظاہر سرا ولس دا یا دا اللہ نمونے دی نو ایت الکرسی کیوئے نو شیطان سغلی نو اللہ تے یادوا نو چکل تو قرآن تا کینی نو دا دے شیطان نا پناہ غوارا چی قرآن شروع کے نو او آیا اعوذ باللہ ویا شیطان نا پناہ غوارا سورہ نحل سوال سمجھ بارا آیت آسان میں اتنوی غوری وَإِذَا قَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ نحل سوال سمجھ بارا آیت آسان میں اتنوی وَإِذَا قَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْكَنَا شِتَاتُ لِقُرْآنَ إِلَا دَكِتَ الْسُلُ لِقُرْآنَ وَإِذَا قَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْكَنَا شِتَاتَ دَكِتَ الْسُلُ لِقُرْآنَ قرآن نواخلے و شروع کے نفست عز باللہ من الشیطان الرجیم فست عز باللہ فس پناہونا پا اللہ سراؤ اعوذ باللہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم پس پناہ وارا پا اللہ سارو دا شیطان رتلی شینا رجیم رتلی شینا چا رتلی دے اللہ رتلی دے اللہ جی جنت نو کو دے اوزا سورہ سواد کو رہی دوری سمجھ سی پارا سورہ سواد آیت 77 اللہ رتلی دے جی جنت نو کو قالا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين درسم اجبارا سورة سواد آت 77 وعين قال اول الله فاخرج منها فاسعود عدل جنتنا فإنك رجيم فسيقنا انتارت لسين وإن عليك لعنتي هميشك فتابني زمان لعنت بری الہ یوم الدین تر روز تر قیامت پورے نوچی اعوذ باللہ قرآن شروع کے نا اللہ ہوئی اعوذ باللہ ویا شیطان نپنا وانا فیدہ قرآتا قرآن فس کلا سرادت کے دلسل قرآن فس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نپنا وانا پا اللہ سر دا شیطان ندلی شینا پناہ وارا پا اللہ ساراو دا شیطان نڈلی سیناو دانگی حامیم سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پچی تو گو رہی پیلی سما حامیم سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پچی تو پیلی سما وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ أَمْقَرَرْ كَرِيمْنَا فَدَيْبَانِ قُرَنَا آشِتَانًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ فَسْتَنْ تَقْرِي دِنْ دَيْتَاو دا شیطانان پی والی مسلط کری اللہوی مسلط کریمنا فَدَيْبَانِ شیطانان نسور زخرف پر ایسے تیسو شیطان پی اللہ سے کہ مسلط کرے رہے کہ قرآن پرے کرے اللہوی کہ قرآن پرے خو بیا و دربان شیطان مسلط کو ما سورہ زخرف پی نیسو مزی پارا ایت 36 وقت دیسو وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ او سو کی شام کور شو سو کی رون سنا کتاب دا مہربان بادشاہنا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا مسلط کنگا پدبانے شیطان وهو له قرين ننا شيطان ندم الغريبي دا شیطان ندم الغريبي چې دا الله کتاب دې پرې خو قران دې پرې خو نبي شیطان باندې ملګری ان کې شیطان د توسوسه کوي کله نو الله ته دعا سوره امين سیدا سلیستم سپارا آیت نمبر 36 باگ دیر سم کی وئی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغٌ أَوْ كُرَسِهِ تَعْتَرَ الشَّيْطَانَ وَسْوَسَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُبَنَا قَرَفَ اللَّهَ سَرَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَنَا قَرَفَ اللَّهَ سَرَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَكِنًا دَالَّهُ اَوْرِدُنْ كِي عَوَالِمْنِ فَنَا قَرَفَ اللَّهَ سَرَهُ اللَّهَ لَيَا دَوَا اللَّهَ لَيَا دَوَا سُرِ عَرَبْ نَوْمَ جِبَارُ بُرِ آیت نمبر 200 سورہ اعراف نہم سپارہ آیت نمبر 200 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اوکو اُرَسِئِن تَعْتَ وَسْوَسَنَ شَيْطَانَو نَزْغٌ وَسْوَسَو کچھرِ وَاسِئِتَ تَعْتَ شَيْطَان وَسْوَسَو ورزی تاتر شیطان ناوسوسو فاستعذ باللہ نپنا غرف اللہ سارو انہو سمیع علیم یقین انداللہ اور ادن کے عوالم نے اور ادن کے عوالم نے دارنگی سورہ مومنون آج ستن میں اگو رہی ونری پنا غرف اللہ سارا سورہ مومنون آتا اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 97-98 وَقُرْنَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُرْنَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ زَمَاؤُ أَعُوذُ بِكَ پناوان پتا سراؤ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ دوسو سر شیطان ناؤ وَأَعُوذُ بِكَ پناوان پتا سراؤ رب و رب آزما آئی حضرون کلتی آزیر چی دہی فساد تاو نالا پنا غارم پتا ساراو چکر فساد تازیر چی نو پنا غارم پتا ساراو نو تاو دا چی نور گن آیا چنے اعوذ باللہ ویل دا سنت تی اعوذ باللہ تاوز اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم د تلاوت دا قرآن پاک نا مخ کے سنت دی کتا اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم د تلاوت دا قرآن دا پارا سنت دی کہا ہمانزے کے دن یو کباری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منو پناہ والا قرآن دینا ہوئی سو نمخ کی ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذکر شیطان دیری بریدینا قرآن تا اگر اللہ سے ویلی چیزے بے بریدم نا ولا تجد اکثر ام شاکرین شیطان سمرہ محنت کئی انسان معنی سمرہ امتحان دے مضبوط امتحان دے او حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو انسان سر یو شیطان بھی نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نبی علیہ السلام نے تپوس کہ حضرت تاسو سره شیطان دے نبی علیہ السلام تو فرمیل او ما سرم تو پما بانی وسن تھی مختلف الفاظ راضی حدیثوں کے حدیث زمانہ شیطان مسلمان دے بل الفاظ دی پما بانی وسن رسی نو شیطان ہر انسان سرے او دتا اللہ دم رہ احتیار ہو کسی دے دیرے گنو کی گردی دیا رامی تو دونا پتہ رہا چی سوک پسو خوشحالی گنا ہاو ترا مخی تکی مولا سر پوئی شیطانی مولا امی سر امی چی سم پسو بانے سوک خوشحالی گی دیو جن نبی علیہ السلام دعا کئی چی تاسو الله نه سوال کوي دعا کوي وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان الله پنا غواړم د شر د نفس نو او پنا غواړم د شر شیطان نو نو اعوذ بالله چې قران دی راوېتو نو اول به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دام سنت دی اعوذ بالله علم سنت دی او بسم الله علم سنت دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ او تسمیہ تعوذ اعوذ بالله تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تسمیہ دا اللہ نم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شیطان لرے تو دفع تو دا شیطان خود انا لرے تو ذکر اعوذ بالله دوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا اللہ نم دیو توی چندی اللہ نا یریگی انی اخاف اللہ شیطان ہوئی ذکر سکول کی والا قرآنے کی نا بلو تو ارگ زبا دی استاد تیادو ما ارگ زبا دی استاد تیادو ما چی کل شیطان رجیو زبا دی اللہ تیادو ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لیاد کا انہو والسمیع العلیم اللہ اوری نسی اللہ تیاد کنے دیے بتختی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دنو تختی دو خو اوسو حضرت کی رسلی تکبر ہے چیزا کچھ دیر لے کار کو ما اور دیر لے ترکم ننعوذ بسم اللہ ویا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان دا نلے چو کچھ دا اللہ امداد دا سر نوی بیا کار نسے کولے کہ دا اللہ امداد نوی بیا مگا خپل کار سر تنجو رسولے لیکن قرآن شروع کولو نمخ کے بسم اللہ ویو چیزا اللہ امداد سروی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پا قرآن با کوئی شیطان دنو دفتی دو خود سڑی کی خپل تکبر دوم را دی خپل انانیت پا سڑی کی دوم را دی زو خود دیر لوی علامہ ما زو خود دیر لوی شیما نا نا نا نا اللہ تبا عجیزی کے شیطان دنو دفتو لو او دفتی دو اس پا اللہ نو واقع لی بسم اللہ الرحمن الرحیم د انسان علم اگر دیر لگ دے انتہائی لگ دے ذکر اللہ ہوئی سورہ بنی اسرائیل فین لسم اسی بارہ آیت پچاسی فین رات ایم کے ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ او نرے لڑکنے سے تاسو تاؤ من العلم نا علم نا قرآن ناو الا قلیلا مگر لگاؤ اللہو انسان استا علم لگ دے اللہ تب ذان محتاج ساتی یعنی چی تکبر در کراشی انانیت در کراشی چیزو کو دیر لوی اللہ مائما عجیزی بکی او بیا دا خبرو نا ادا پتہ لگی یو ذرے ستا خبر اوری داغینا دا تکبر بوئی نازی نانا عجیزی بکے عجیزی بکے اللہ تا چیز دا پتہ لگی اوکو دا خبرو نازی دا تکبر بوئی نازی تکبر اللہ سر خون کئی الکبریا اور ادائی انسان سر اللہ وی دزان صفتو نمکہ زلی پیجی عرم چیز دست سید ولا تزر کون بودکم انسان تا اللہ وی دان پاک پاک مکہ ہوئی زان اللہ کا محتاج کیا نعوذ باللہ نے شیطانو تفتیدو نوز کلمہ ہوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دارنگی بلکی دا دنیا کار دے لاو قرآن نمخی با کلمہ وے دا دنیا کار دے لکہ دا اللہ امداد دا سرنوی نا کارم سر تا نسی رسولے آسا تنا اگر کہ ظاہری اسباب دا سرنوی دیو جنا دا ہر کار مومنان چی هر کار کئی داغی نمخ کی کلمه وی هر کار چی مونگا کهو داغی نمخ کی کلمه وی نا پکار دا یعنی خبال عجز اللہ تخکار کهو نبی علیہ السلام فرمائی مارے بول قرآن لکی صفحہ 74 کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو کار چې د کلمې نه بغیر شروع شي آی کې برکت نه وي ها پای کې برکت نه وي ها نو بسم الله اعوذ بالله بسم الله دا چې قران دی راوي چې نو اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې شیطان وتختی بسم الله الرحمن الرحیم چې دا الله امداد د سرت سنت طریقه را دارنگی حدیث قدسی دے کہ اللہ فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ملدو ما تقسیم کرے رے پل میز کے ازما پا بندہ کے حدیث قدسی دے دے حدیث کی دلیل دا احناف ہو دے کہ بسم اللہ د فاتحه جز نه دی دا نه و دلیل دی چې بسم الله د فاتحه جز لري زګه چې بیا په فاتحه اته آیاتونه دي او فاتحه کې وایا آیاتونه دي یو طرف ته بسلور نیمه آیاتونه دي او بل طرف ته درې نیمه نو په دې وجہ نسو بیانې ځای کې دي حدیث شریف دار دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی اَوَمَن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَإِنْ مَا تَقْسِمْ كَرِهَ مُنَّ فَمَنْ ذَا بَنَدَ زَمَاكِ نِمْنِمَا إِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ جِبَنْدُوي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تعالى حمدني عبدي نبن الله بند زما محمد زما تعريف يقول واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي او كلا جبندوي الرحمن الرحيم الله بند زما صفاتك او واذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي او كلاك بندوي او اذا قال العبد مالك يوم الدين نو علاوي مجدني عبدي الله پاک فرمائی بند زمانوی شان بیان کو زمانوی ہے بیان کا زمانوی شان بیان کو واذا قال العبد مالك يوم الدين او اذا قال العبد مالك يوم الدين نو علوي زما بڑئیے بیان کا و اذا قال العبد اياك نعبد و اياك نستعين کلاچ بندو اياك نعبد و اياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني و بين عبدي دا زما زما بندہ درمیان دا مشترک تے اياك نعبد و اياك نستعين دا زما د بندا په مینس کې دي زما د بندا په مینس کې دي ول عبدي ما سالا او زما بندا پر هغه دي چې غواړي بندا چې غواړي دوار کوم قال فاذا قال اذن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان علوی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل ان اللہ پاک فرمائے دا زما بندر فردی آجرے غواری امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی دا دین ادا معلوم شوا کہ صراط اللذین انعام تعلیم دا جدہ آیات نہ دے دارنگی حدیث و مسلم شریف کی راضی دا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے قال عن آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانو یفتتحون الصلاۃ بالحمد رب العالمین کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانو یفتتحون الصلاۃ بالحمد رب العالمین ایبا من شروع کولو والحمدللہ رب العالمین سارا ایبا من شروع کولو ظاہر خود دین ادام ادمی چی نبی علیہ السلام بفاتحی نمک کی بسم اللہ نویلا حالانکہ رٹولو آئیم موقع دی پنیز بانی دفاتحی نمک کی بسم الله وستا اگر که بازی د فاتحه جز نمانی او بازی د فاتحه جز منی او بازی نمانی شوافی وی که بزور بانی با بسم الله وی او احناف وی بسم الله پرو وایا دوانا دی حدیث خپل خپل تاویل کئی شوافی وی الحمدللہ نمراد دلت فاتحه دا نبی علیہ السلام بوئی چی فاتحہ یعنی نبی علیہ السلام بشورو دا فاتحے نا کولا او احناف وی دیدے کہ مطلق نفی دا فاتحے نا دا بلکہ مطلب دارے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او عمر رضی اللہ عنہ بسم اللہ پرو بانے ویلا او الحمدللہ سربے شورو پزورا کولا بسم اللہ پرو بانے ویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو بسم اللہ ویل در فاتحی نمخ کی بیوی پرو خلاصہ در سور فاتحی سور فاتحہ پا نزول کی پیزم نمبر سورت تے سورت ہاں مکی جے سور فاتحہ مکی سورت تے نزول کی پیزم نمبر پس سور مدثر نا او ترتیب سورتونو کې اول نمبر نو اول کو سورۃ الالق پکارو اقرا بسم ربک الذی خلق ناس اډمبه سورۃ دې نازل شي پکار خواغو ودل دې دا اورو سورۃ فاتحه چې دا پنځم نمبر سورۃ ده نو هغه سو اجرا چې دا سورۃ اول کې رولو فاتحہ او سورۃ الالہ کی مخی رونڑو علماء کرام در سورۃ فاتحہ در اڑان دیوالی دیر وجہ ذکر کئی دیتا وجوہات در تقدیم وئی دل تراغی نمونگا یوسو بطور نمونہ ذکر کئو کی سورۃ فاتحہ دائی مخی ولی رولو دا سورۃ تو کی پا نزول کی دا پینزم نمبر دے نو قرآن کی مخی ولی رولو نرے گانے وجہ علماء ذکر کے اولا وجہ دا تقدیم دا سور فاتحے مونگے ویلی چی دا ربط پزیبا وجہ دا تقدیم مونگے بیانو چی دوران دیوالی وجوہات سری چی قرآن کی سور فاتحہ دا اول لولو اولا وجہ دا تقدیم دا سور فاتحے اللہ پاک دنیا تا ہر زمانہ کے دا مخلوق دا ہدایت تا بارا انبیاء علیہ السلام را لے گلیو آئی سرے صحیحے او کتابوں نے را لے گلیو دارے تعداد یوصل سلور دے 104 سلور غٹ کتابوں نے دی تورات زبور انجیل قرآن دا سلور غٹ کتابوں نے دی تورات زبور انجیل او قرآن کریم دارے دولو کتابوں نے مدار پیوسو چیزنو باندے اول لکا علم الاصول یعنی علم دا معرفت دا اللہ او دا صفات دا اللہ دی صورت کی اول پنزو صفات دا اللہ ذکر کئی اللہ رب رحمان رحیم مالک دویم علم النبوات دیتا اشارہ را انعمتا علیہم سرا چی دا اللہ نعمت پا مخلوق باندے دے رو چی پیغمبر رو لے گلو آمون تین دا اللہ صفات خول علم النبوات دا لوی نعمت پا مخلوق باندے درما علم المعاد یعنی قیامت دید اشارہ کی مالک یوم الدین سرا سلورم علم العبادات دید اشارہ کی پا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم سرا پنجم علم القصص دید اشارہ کی پا صراط اللذین انعمت علیہم سرا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سرا رڈول کتابونو خلاصہ سورۃ الفاتحہ بدی کی موجود دا او قاعده دا دا کہ خلاصہ مکی وی او تفصیل ور بسی وی زکہ دا سورۃ فاتحہ دا اول اولو گویا کہ سورۃ فاتحہ متن دے او ټول قران کریم حاضری تشریح خلاصہ اول سچوا دا اول وجی چې سوره فاتحه متن دی او نور قران کریم د دې تفصیل دی. دوی موجر تقدیم د سوره فاتحه امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جواهر القران کې فرمایي المتوفا 505 چې علوم ټول لستی یو معرفت د ذات د الله، دریم معرفت د صفات د الله، دریم افعال د الله، څلورم ذکر د معاد یعنی قیامت، پنځم علم التزکیہ یعنی ځان پاکول، شپږم علم التحلیہ ځان خیسته کول، ځان مزین کول په خو صفاتو، وم ذکر د انعاماتو د الله په خپلو اولیاء باندې یعنی درجه را راچا حاجی بری لار روان شو. اتم غضب د الله په دشمنانو، الله په خپلو دشمنانو باندې غضب کوي، یا حکم دا چا چې په دې لار باندې روان نشو. نهم محاجۃ الکفار یعنی علم الکلام، لزم احکام د فقہ. نو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی سورہ فاتحہ کی دلسو اسمانی علومنا لا اول اتو علوم ذکر دی او دارسنی دعا علوم دا پکنے دی ذکر، علم الکلام او علم الفقہ داوی پکنے دی ذکر. شیخ القرآن نحی مولا فرمائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ آغا داغ شاگرد دے ابن العربی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ شاگرد ابن العربی رحمہ اللہ فرمائی کہ زمان استاد امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا فلاسفاؤ خیٹی تا دن نشیو دا وجدان چی داغ نظر دیتا ندے رسی دلے او امام غزالی رحمت اللہ یعنی خپل شاگرد دیوئی ابن العربی امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے دے کہ صحوہ شہر دے کہنا چی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات کے دو نو بخاری شریفی پسینہ بانے پروتو او کم عمر کے فلسفہ او منطق کے خرچ کرے ہو پاہے پسی بیا افسوس کولو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ آرہ عمر پسی چے کمی پا منطق او فلسفہ باندے کم عمر کی فلسفہ منطق کے خرچ کرو نو پائے پسی بیا افسوس کولو. دیو جنان سے القرآن رحم اللہ آغب فرمائے لو من حل کے خوان نائم ولا موش کر دائم اللہ حدیثی ار کے بار بار خوان نائم من حل کے خوان نائم ولا موش کر دائم ما جسر ذکریو آغا علمنا میں ایر گاؤں اللہ حدیث یارا کی بار بار خوان دائم مگر زماد دوست کتاب قرآن اغا بار بار ریما قرآن بار بار ریما نور علمنا امی ایر کا قرآن تا پیرو رسیدم امی ایر کا من ہر چی خوان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یارا کی بار بار خوان دائم او کلو بسی او قرآن نحی مولا فرمائی لو کاغذ پر رکھ دیا کلیجہ نکال کے تحفہ ان کو ہے جو قدردان ہے قرآن کے ماد ازر کلیجہ روخ کاؤ زر میں روخ کو تلی کی میرا تکیخو زر اخلاص نہ میرا قرآن بیان دتا ہوگو تحفہ ان کو ہے جو قدردان ہے قرآن کے آئی دا پارا تحفہ دا. نو امام سیدی رحمہ اللہ ذکر کئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پدی کدا دوارا محاجۃ الکفار او علم الفقہ دا دوارا پکستا دا ابن العربی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ شاگرد آپ فرمائی چی دا فلاسفوں کی دا دنسے ہو اور امام سیدی رحمہ اللہ ذکر کئی چی دا دوارا علمنا دام پا فاتحہ کستا اور شیخ القرآن نے مولا غم فرمائی سیدہ دوار علمنا محاجت الکفار اور علم الفقہ نا دوار فاتحہ کی موجود دی دریم اوجه تقدیم د سوره فاتحه دا سوره مشتمل په ثنا صفاتو استعانت استعاذہ او دعا باندې او ټول آسمانی کتابونو کې دا ذکر وو. نو دا سوره ته جامع ده دا ټول آسمانی کتابونو سوره فاتحه سلورم اوجه تقدیم د وړاندې والی د سوره فاتحه. قرآن کریم کی درې قسم علوم دی، اسماء صفات دا اللہ، وعد وعید یعنی عذابنا، او احکام، او دا درې والا فاتحہ کی ذکر دی. لکہ اول کی اسماء صفات دا اللہ، اللہ رب رحمان رحیم مالک، وعد وعدی احسانات انم تعلیم غیر الموضوع بسرہ، او احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا، او امام غزالی رحمت اللہ علیہ درر القرآن او جواہر القرآن کی ذکر کری دی. دارنگی پینزم و جان دا تقدیم دولان دیواری سورہ فاتحہ. قرآن کریم کے دو قسم آیاتو ندی، قرآن کریم کے دو قسم آیاتو ندی، یو علمی او بل عملی. یو علم کی راوصل ضروری دی او بل پا عمل کی، یو علم کی بل پا عمل کی. لگا سورہ بقرہ کی جکلا دا جہادو دوے مہنسے شروع کی گی، نو آلتا دوے مہنسے جکلا دا جہاد شروع کی آیت 177 نا، نو پا آغازے کی لس صفات ذکر کری د سورہ بقرہ دریم احساس په بیان د جهاد کې کله شروع کیږي، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نو په دې آیات کې دی کې لس صفات د مجاهد د ټریننګ لپاره ذکر کړي، پنځه عقیده سره تعلق ساتي او پنځه عمل سره، پنځه عقیده سره او پنځه عمل سره. نو قرآن کې ځای اچنا دا دیلی چپاغی علم متاوسط ضروری چیستا عقیدہ جوڑا شی پا توحید بانے. لکہ سور فاتحہ کے دا اول پینزو نمونہ چیدی، پینزو نمونہ پینزو صفات پدے با عقیدہ راولے چی اللہ پیجنے دا اللہ صفات پیجنے، اللہ رب رحمان رحیم مالک چی دا اللہ صفات پیجنے، چی اللہ سوکتے دا اللہ کم صفات تی نارا وان بیا مخلوق لنور کے. نیو اول کی ذکر کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دی آیاتن کی صفات دی دا اللہ. او دا با صرف علم کراولی الحمدللہ دخدے توب صفتن ٹول خاص اللہ لردی، معنی دارا الحمدللہ دا خدای تو صفاتنا ټول خاص الله ل رب العالمین پالون کې ټول مخلوقات دې، الرحمن الرحیم آنے مهربانه والے او خاص مهربانه والے، مالک یوم الدین وا دا دې ورځې د جزا د قیامت، دا ټول صفات د الله پیژندل ضروری دي. دا وسر علم کراولې کله دې د الله صفات پیژندل، نو چې عبادت کې نو صحیح کدا اللہ صفات نی پی جند دی عبادت پر بیا بیزائی ہوئی. بخاری شریف کے باب تڑی العلم قبل العمل، یعنی علم پویا دا عمل نمخ کدا چیتے اوکار کے تیار ذکر ہی نالا پی عملو کی چیتا اللہ صفات او پی جندل نبیا ہوئی ایاک نابد و ایاک نستعین، او دا اللہ ستا عبادت کو وطان امداد غارو. سورة فاتحہ کے دا دوارا قسم آیاتونا علمی و عملی دا دوارا ذکر دی دیو جنا مخ کے رولا. شپاگم آوجد تقدیم دوران دیواری دا سورة فاتحہ. قرآن کے درے قسم علوم دی، یو الہیات، دویم نبوات، دریم عوامر و نواہی. الہیات، نبوات، عوامر و نواہی. الہیات دی اللہ سر تعلق ساتھی، نبوات کے انبیاء علیہ السلام سے تعلق ساتھی، او امر او اوامر او نواهی چی عام و خلق و سر تعلق ساتی. قرآن کریم کلا کلا دا دره وارا یوزه ذکر کئی لکه سور هود دوی میاد کوئی اللہ تابدو الا اللہ عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ دا الہیات کی نبیہ وئی اننی لکم منو نذیر و بشیر یقین انزا نبی علیہ السلام فرمائی اننی لکم منو نذیر و بشیر یقین انزا تاثر پایا دا طرف دا اللہ نا یرون کے ان کے زیرون کے ان کے ما دیکھ نبوات تھی نبیہ وئی وانیسا فیرو ربکم او بخنا وائد اقفل ربنا دا اوامر و نواہی فاتحہ کی نادری وارا قسم علوم ذکر کری دیو جنا ہمخ کی رو رو وما وجہ دا تقدیم نولان جوالی سور فاتح امام او عبداللہ المازری رحمہ اللہ فرمائی سے قرآن کی دری قسم علوم دی یو الہیات یا اوصاف دا اللہ دریم احکام او دریم قصص ہو الحمدنا مالک یوم الدین پوری دیکھ الہیات او یا کناب دا یا کنسائین سرا احکام اللذین انام تعلیم غیر الموضوع والزوالین اندھے سرا دا منون کو او دا نمنون کو واقعات دیو جنا مخ کے روڑو آتم آوجا آتم آوجا دے تقدیم دے سور فاتح امام راضی رحمت اللہ لے ہاں فرمائی کہ مقصود دا دور قرآن کریم سلور علوم دی اور آج سلور وارا ذکر دے سور فاتحہ کے اول الہیات دویم ذکر دماغات درم علم د نبوات سلورم ذکر د قضا او قدر الحمدللہ رب العالمین دی سره اشاره دا الہیات ہوتا مالک یوم الدین سره اشاره دا موات تا او درم علم د نبوات ذکر کئ دی بیان کئ په اند نه صراط المستقیم سره ذکر نه ولاره انبیاء علیہ السلام خود لیوا سلوم ذکر دا قضا و قدر نا صاحب دی چی انسان اللہ مکمل مجبور کرے ندے بلکہ اختیار ور کرے دے فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر سورہ کاف کی راضی آیت 29 کے اختیار ور کرے دے ندا سلور وارا علوم جیری فاتحہ کی ذکر دی دے و جنا فاتحہ مکر اولا نہم آواجاد تقدیم دا سورہ فاتحہ سواہد اکشاف ذکر کئی محمود ابن عمر ابن محمد ابن احمد زمخشری الخوارزمی رحمہ اللہ اب فرمائی کتب الہیہ و دیکھ ادریق اسم علوم دی یو الہیات درم احکام درم قصص دی صورت کے اول الہیات درم ایاک نعبد و ایاک نستعین دی سر احکام اور درم صراط الذین دے سر قیسہ سو نزر کے علاق صورت مخ کے روڑو لسم آوجر تقدیم قاضی بیزاوی رحمہ اللہ المتوفہ 641 ہجری فرمائی قاضی بیزاوی رحمہ اللہ ہنو میرے عبداللہ ابن عمر ابن محمد دا بیزا کلیو ذکر دا بیزاوی رحمہ اللہ بیزا دا کلیو دے قاضی بیزاوی رحمہ اللہ فرمائی قرآن کے دو قسم علوم دی یو حکم نظریہ کیا کنی سر تعلق ساتی دویم حکم عملیہ کیا عمل سر تعلق ساتی دا دوار دی صورت کی ذکر دی دیو جنا دا صورت اولان دیلو یو لسم آجا دولان دیوالی دفاتے ہیں مولانا حسین علی رحمہ اللہ کیا استاد و زمگر شیخ القرآن رحمہ اللہ آ فرمائی قرآن کریم پہ اعتبار دا فہم سر سلور سیرے کما خلاصہ چمگا مخ کی ذکر کا قرآن کریم پہ اعتبار دا فہم سر سلور سیرے آئے سلور وارو اسو دا اشارہ سورہ فاتحہ کرا الحمدللہ سر اشارہ خالقیت تا رب العالمین سره اشاره ربوبیت دا، الرحمن الرحیم سره اشاره برکت دا، مالک یوم الدین سره اشاره سلور میسی دا قرآن تا. گویا کی فاتحه اجمال دے لند خبر دا، او نور قرآن کریم طول دے تفسیر دے، او لند خبره دا مقدم وی پا تفصیل باندی، او هر ایسا دا سور فاتحه پا الحمدللہ سره شروع کئی. سور فاتحه دین اول ایسا شروع کئی نو فاتحه کی اول کی وی الحمدللہ رب العالمین، او دویم ایسا دا سور انام نا شروع کولا، سور انام پا الحمدللہ سره شروع کئی الحمدللہ خلق السماوات والارض، او درے مئیسے بیا سورہ کام نہ شروع کی دا، سورہ کام فا اغم پا الحمدللہ سر شروع کی الحمدللہ اللہ انزل علی عبد الكتاب، او سلورہ مئیسے بیا سورہ سبا نہ شروع کی دا، سورہ سبا کے دو مسئلے بیانو لی، سورہ سبا کے دو سورتنا پا الحمدللہ سر شروع کی سبا او فاتر سبا کیوئی الحمدللہ اللہ لو ما فی سماوات و ما فی الارض، اور بسی سور فاتر بھی الحمدللہ سر شروع کی الحمدللہ فاتر سماوات و الارض جائل الملائکت رسولان اولی اجنیت مسنا و سلاس و ربا. قرآن کریم دیسا دیر عجیبہ کتاب دے، دیر خون کئی وچه زلول کشی خوان کئی خود چه زلول کشی، او چه زلول نی کشی نبیا سڑے پا خوان نکوئی. دولسم آجاد تقدیم دولان نوالی سور فاتحه تول قرآن کریم کی حتم ازامین دی، قرآن کریم کی حتم ازامین لکه اصول کی منگا بیان کریو، سلول تا اصول ارباؤیم توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخرت، او سلول تا ممندات جہاد انفاق تنظیم او آداب، آغا اتو آرو مزامین ته اشاره په دې سورې فاتحه کې دا. دیو جنا دا سورې لومبه ورو ديار لسما او اخیری وجره تقدیمو د سورې فاتحه. الله پاک یو سلسلور کتابونه را لېګلې دي آسماني، سلور غټ کتابونه سل صحیفه، تورات زبور انجیل دا غټ کتابونه سل صحیفه، او بیا د دې ټولو خلاصه دری دولو خلاصه دیده دری یو سل سلورو کتابونو دری پری سلورو کتابونو کده خلاصه، او دری سلورو آنو خلاصه دیده اللہ پاک بیا قرآن کی خیده، او در قرآن خلاصه بیا حوامیم و سباو که، او بیا در حوامیم و سباو خلاصه سور فاتحه که، او بیا در سور فاتحه خلاصه ایا کنا عبدو ایا کنستاین که، او در د دې خلاصه بیا اول فاتحه نه مخکې چې دا کلمه لیکلې ده، خلاصه بیا دې کې ده، او کلمه کې مخکې بیا دا بې کې ده، نو بیا خلاصه ټوله دې کې ده، او په بې کې بیا دا یوه نقطه دا ټکې یو نقطه خلاصه دې کې ده. خلاصه د قرآن څه شوه چې الله ذات او صفاتو کې یو دی، څنګه چې دا نقطه یوه ده دا چې الله ذات او صفاتو کې یو دی، دا د تقدیم او وجوهاتو د سورې فاتحه بیا د وجوهات بیان کا. اولو مونږه د فاتحه خلاصه د ټول قران کریم خلاصه مونږه بیان کا مختصر، چې ټول قران کریم په اعتبار د فان سره سلوړې تیری لنډه خلاصه. بیا دا هر صورت نمخ کی پینزه خبر پیجندل ضروری، دا یہ مختصر بیان منگو کو. بیا دا سور فاتحه بیا دا سنمون منگا بیان کو، بیا اور بسی اعوذ باللہ و بسم اللہ دا وینا سنت طریقہ دا، دا اعوذ باللہ تشریح منگو کو چی قرآن رواق لیو کینی فیدا قرآن تا القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا چه قرآن لونی نعوذ باللہ ویا پناہ ویا پا اللہ سرا شیطان جو تفتولن بیا بسم اللہ ویا بسم اللہ الرحمن الرحیم چه دا اللہ امداد دا سرش نعوذ باللہ و بسم اللہ دا سنت طریقہ دا مخی داو ویا اعوذ باللہ و بسم اللہ او بیا دا سور فاتحی دا تقریم و وجوہان امونگا بیان کر دیار لسو چی دیار لسو وجوہان دا تقریم دی دولان دیوالی باغی بانی دا علماء اقوال امونگا بیان کر خلاصت آشوا چی سور فاتحہ اجمال دی لند خبر ادا مختصر خبر ادا او قرآن کریم طول دا دی تفصیل دی دیو جنا دا صورت مخ کرارو او رسط با انشاءاللہ بیا دا سور فاتحی لذی ترجمہ مشکلات او بیا رسطو انشاءاللہ سلور نیمی بجی برسطو انشاءاللہ در شروع کرو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.